Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Når du vil investere, skal du være opmærksom på, at omkostningerne ikke spiser dit afkast. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørinvestor med Signe Terp. Hvis du køber sko, skjorter eller sengetøj på nettet, så har du helt sikkert været forbi Boosts hjemmeside. Det er nemlig en af danskernes yndlingsbutikker online, og alene sidste år modtog den dansk-svenske virksomhed 7,4 millioner ordre. Selvom Boost i dag breder sig over 14 lande, 1200 ansatte og er blevet kaldt en af Europas hurtigst voksende og mest lønsomme e-handelsselskaber, så har vejen dertil ikke altid været en dans på roser. Det ved om nogen Herman Haraldsson, medstifter og administrerende direktør i Boost. Så Herman Haraldsson, velkommen til, og tusind tak, fordi du vil være med her i Millionærklubben CEO. Du har sagt ja til at fortælle os om de udfordringer og også de muligheder, som Boost kigger ind i. Men vi starter faktisk med at kigge lidt bagud i tid, fordi tilbage i 2010, der stifter fem hvide middelaldrende mænd Boost. En af dem ved noget om mode, og en af dem, det er dig, Herman Haraldsson. Det lyder ikke sådan umiddelbart helt oplagt, at I skal starte en online tøjforretning, så hvorfor i al verden er det, I gør det? Jamen, det er vejen er faktisk ret kringlet dertil, fordi at teknisk set, så er det det nye Boost, vi har stiftet. For det, der også andet, det var, at jeg bliver kontaktet af en dansk venturefond, som nu hedder Hardcore, som lige havde, sammen med nogle andre, havde investeret i et selskab, som lå i Malmø, som havde slået sig op på at ville lave webshops for modebrands, og som er bygget og drive dem. Og de sagde, at de havde brug for en administrerende direktør, fordi de var ikke sikre på, at det spillede, og at der var måske nogle lamper, der blinkede der. Og jeg kom ind i februar 10, og finder ret hurtigt ud af, at der er ingenting. Altså, det er nærmest, det er mere eller mindre PowerPoint-præsentationer, og sådan halvt dubiøst det hele, man havde lavet en aftale med Bestseller om at drive deres e-handel i Europa, lavet en lang kontrakt, og lancerede den første butik, hvor det hele crashede. Så det var sådan, du ved, hakkeri frem og tilbage, og pengene, de slap hurtigt op, og det hele kulminerede med, at Bestseller i oktober måned meddelte, at de ville stoppe. Og det var ligesom hele forretningsgrundlaget, ikke? Og der var der et valg, at enten at bare lukke selskabet, eller muligvis at starte forfra igen, ikke? Og der lykkedes det mig at overtale venturefonden til at starte forfra igen. Komme med lidt flere penge. Jeg skulle også lægge lidt hånden på kogepladen, og der var vi sådan, som havde vi rørt lidt ved modebranchen, og kunne godt se, at der var nogle muligheder. Også fordi, at mit kendskab til mode, det bestod i princippet, at jeg og min hustru, vi handlede i magasin, og de var altså overhovedet kommet online, og så vi sagde, ved du hvad, vi laver bare en kopi af magasin på nettet. Så jeg ville ønske, at jeg kunne sige, at det var en stor strategisk vision, men det var bare det. Og så fik jeg nogle gamle kolleger og kammerater med på vognen, og vi var rigtig gode til logistik, til markedsføring, til at bygge en platform, hvis det ingenting var mode. Så det var bare så at sige, ved du hvad, vi laver bare en kopimarketing. Og det var sådan, det startede. Så det var sådan en lidt mystisk start. Okay, så I går simpelthen fra at være en Boost, der laver hjemmesider for andre, eller e-handel for andre, og så bliver ligesom genfødt til at være med ambitionen om at skulle være det nye magasin. Hvordan går det i de første par år? Fordi du har i hvert fald tidligere sammenlignet det med at være lidt i krig i sådan, jeg tror, den 11, 12, 13, 14 stykker, hvor det ikke går sådan helt fantastisk. Hvad er det, der sker der, Herman? Jamen det er jo, altså når vi tænker tilbage, så er det næsten pinligt, fordi vi lancerer Boost.com i august 2011. med 10 brands, og det kan man ikke rigtig kalde en butik. Men vi heldigvis vidste vi ikke rigtig, hvad vi lavede. Heldigvis. Ja, egentlig fordi, at vi fik jo ofte at vide, at sådan gør man ikke mod branchen, men det går, at når du ikke ved noget om noget, en branche, så behøver du ikke gøre, som man gør. Så vi gik bare i gang med at gøre det som vi synes, der var rigtigt. Det vil sige, at vi bygger en fantastisk supply chain, altså logistikplatform, lager. Vi brugte alle de markedsføringstrik, vi havde lært i vores tidligere branche, og vi var meget datadrevne fra starten, for det var som vores baggrund der, ikke også? Og det, som hjalp os meget, det var, at fordi vi var så gode til data, så kunne vi lokke vores de her investorer til at blive ved med at supporte os. Men de kom altså kun med penge, du ved, 3-6 måneder af gangen der. Så vi hang der i 11, 12, 13, 14. Der hang vi altså med rumpet i vandskorpen hele tiden. Jeg måtte selv komme med penge, fordi de sagde til mig, jamen hvis ikke du tror på det, gør vi heller ikke. Så jeg, hver gang der skulle kapital, så måtte jeg selv komme med noget kapital. Jeg havde ikke nogen penge, vel? Ikke så mange penge længere, så hvad hedder det? Så det var sådan lidt, det var sådan lidt livskrise, ikke også? Men vi troede på det og arbejdede ekstremt hårdt. Og så i 15 fik vi så en sampension til at investere 160 millioner. Der vidste vi, okay, vi kommer i hvert fald ikke til at dø. Okay, så prøv lige, hvad har det betydet for dig, at du simpelthen hver eneste gang, at en investor skulle skyde lidt penge ind, så skulle du også selv ud og finde nogle penge selv? Altså, hvordan, du må virkelig have haft hånden på kogepladen. Hvad har det betydet for dig, Herman Haraldsen? Jamen, på en måde er det jo fair nok, at de siger, jamen, hvis ikke du selv kommer med pengene, så kommer heller ikke penge, for så tror du ikke på det. Det er jo klart, at jeg måtte jo bruge alle de penge, jeg sparede op, og alle de aktiver, altså mit hus. Det var belånt til langt over, op over skorstenen der, og det er klart, det gør det, at du kan ikke give op. Altså det der med at tænke, at det er for hårdt, jeg giver op, jamen, det er ikke på tale, for det er simpelthen ikke et alternativ. Så det gør jo, at du arbejder ekstremt hårdt, og er på hele tiden, og sørger bare for, at alle de andre også er motiveret, og de er med på det. Så det er som det der opgave, det var, at det var ikke muligt at sige, at det er for hårdt. Det kan ikke, for det er som, du må bare stå igennem. Så prøv at, nu er du lidt inde på det her, men prøv at udtale, hvad er det, du lærte af den proces i de år, hvor I virkelig havde røven i vandskorben, undskyld, jeg siger det? Jamen, du bliver lidt, jeg vil ikke sige brutal, men altså, altså alt det overflødige, det bliver smidt overbord. Det vil sige, at du bliver jo meget fokuseret. Du gider ikke rigtig noget fnider. Du ved jo, hvad der skal til. Altså, og vi vidste jo, at vi nok skulle få overskud. Og hvis vi bare blev holdt i live økonomisk, så skulle det nok ende med at blive en god forretning. Der, men det er det der med at skulle først overtale investorerne til at blive med at bakke op. Og så også holde mod op hos medarbejderne, for i starten var det jo svært at rekruttere folk, fordi folk har jo ikke lyst til at forlade deres jobs og komme i et eller andet selskab, hvor der er usikkerhed, om du lever om 6 måneder. Og der var flere måneder, hvor vi ikke var sikre på, at vi kunne betale lønningerne. Og det er klart. Og der ringede vi jo til gamle arbejdskolleger eller gamle venner og bekendte, at om de ville join os der. Hvor vi sagde til dem på, at der er en risiko for, at vi går ned, men hvis det går godt, så er der også en relativt stor økonomisk gulerod. Alt den her modgang i 11, 12, 13, 14, det betyder, det er, at der bliver skabt et ekstremt stærkt sammenhold. Og det er jo klart, og det er både en fordel, men det er også en ulempe, fordi at folk, der kommer ind udefra, de kan nogle gange slå sig på en kultur, der er sådan ekstremt sammenspist, fordi at der er ikke så meget tid til pjat, forstået på den måde, at der er ekstremt respekt for folk, der kan deres kram, men folk, der ikke kan deres kram, og måske ikke er villige til at give det en skalle, de har det svært hos os. Okay, og vi kommer faktisk lidt forbi arbejdskulturen lidt senere i udsendelsen også, Herman Haraldsen, fordi der har været lidt skriverier i hvert fald i mediebranchen om arbejdskulturen hos netop Boost. Men jeg kunne godt tænke mig, at vi også lige bliver sådan en anelse klogere på dig, inden vi ryger videre, fordi jeg kender dig som Boosts topchef, men der er måske også mange, der kender dig som tidligere direktør i Brøndby. Rigtigt. IF, fordi du var nemlig direktør i Brøndby IF, lige inden du kom til Boost. Det var en stilling, du blev fyret fra med ret stor mediebevågenhed. Altså, så du har også været direktør i reklame- og mediebranchen inden da. Så prøv lige at fortælle os, hvorfor er det egentlig, at du siger ja til et job altså i Boost, når du kommer fra både fodbold og medie og reklame? Det lyder sådan lidt vanvittigt. Ja, jamen, det var egentlig også lidt mærkeligt. Og faktisk, da jeg startede, der var 5 mand på kontoret, da jeg startede, og der var mange. De sagde det ikke direkte, men jeg kunne se på dem, de tænkte, var det virkelig det bedste, du kunne få ud os? Men min baggrund var jo egentlig, at da jeg fik henvendelsen fra Hardcore, som de hedder i dag, der havde jeg egentlig gjort op med mig selv, at jeg ville gerne have arbejdet med i et lille firma, hvor jeg kunne blive medejer, og som var i den digitale branche. For det vi taler om her, det er omkring 2009-2010, og jeg vidste med mig selv, at hvis ikke jeg vidste noget omkring den digitale branche om 5-6 år, så ville det, sidste dag, salgsdato overstået os. Og den erkendelse nåede jeg frem til, fordi da jeg så blev fyret i Brøndby, der tog jeg på vandretur i Nepal. Jeg tænkte, jeg skulle lige tænke over tingene, hvad skulle jeg gøre med? Mit liv, det var første gang, jeg blev fyret, som de siger, det var med ret stor mediebevågenhed. Og der besluttede jeg for at sige, at jeg vil gerne starte forfra igen, og gøre det, jeg synes, der er sjovest. At bygge selskaber, og hvis det går godt, så får jeg en del af den gevinst, der bliver skabt. Og det var grunden til det. Så derfor jeg tænkte, at det passede perfekt. Det var en lille virksomhed, en spændende branche, det var digitalt, og jeg kunne blive medejer. Ja, okay, så det var simpelthen lige et jobtilbud, der lige ramte det, du havde tænkt over, det var det du var, da du var i Nibel her med Hassan. Ja. Yes. Nu er der jo nok en del af dem, der lytter med på den her podcast, der godt kender til Boozt, i hvert fald overordnet. Men hvis man kigger sådan lidt nærmere på jer, så består I i dag af mere end bare Boozt.com. I har også Boozt.let, som er jeres outlet-afdeling. Men så har I også noget, der hedder Boozt Media Partnerships. I har Boozt Pay, og så har I også noget, der hedder Nordic Brand Hub. Og hvor det lyder, som om vi er lidt mere over i noget tech. Vil du ikke lige prøve at forklare det her Boozt Media Partnerships, Boozt Pay og Nordic Brand Hub? Ja. Hvad er det for nogle dele af jeres forretning? Jamen, vores Boozt Media Partnership, det er i princippet et medie. Det er, at vi sælger reklameplads til vores brands. Vi har jo masser af data, og vi er jo nok dem, der ved allermest om forbrugere og mode og accessories i Norden. Og konsulenthusene, de kalder det retail media. Det er det helt hotte øjeblik i USA med, at retailers, de skal til at sælge retail media. I Danmark, der er vi sådan, nok lidt mere beskedende, vi sammenligner med de gamle tilbudsaviser, du fik i supermarkederne, eller julekataloget i magasin. Så det er den del. Der har vi også knyttet noget, der hedder Boozt Data Intelligence, som faktisk det seneste knopskydning, det er, hvor vi sælger vores data. Det vil sige, kunden eller leverandørerne kan få bedre data omkring, hvem der handler, og hvilke brands, der bliver handlet sammen med deres brands. Så når jeg er inde og køber et par støvler hos jer, så kan I sælge vi kan ikke den sælge viden? Dig. Vi kan ikke sælge, men vi kan sælge viden af for eksempel den profil, du er, altså okay. Hvilken demografisk profil, du har. Og også for eksempel, hvilke andre brands, du typisk køber det, ikke også? Det vil sige, vi kan matche brands og, og give dem viden, og de kan få det ned på geografi og ned på byer, og det vil sige, at de kan ret hurtigt ind i en sæson få at vide, hvad rykker ikke, så de kan reagere på det, ikke også? Så har vi vores Boozt Pay, som er vores betalingsformidler. Der sker en masse på hele fintech-området, og det vi så for 3-4 år siden, det var jo, at mange af de der fintech-spillere, som kom ind, deres strategi var jo egentlig at være sådan en gatekeeper. Vi kalder det ikke også. Hvad vil det sige? Den der gode gammeldags, du ved, kanonbatteri, der stod ved Kronborg der, når skibene skulle forbi, og man skulle have noget 12, ikke også? Det er, at de vil eje kunden. Det vil sige, at hvis du kan få kunden til at komme til dig i forbindelse med alle betalinger, ikke også, så har du fat i kunden. Ikke også, så har jeg sagt, det skal vi ikke gøre. Så vi har bygget hele vores egen betalingsplatform. Og så brandhoppen, det er faktisk, det er relativt low-tech. Vi købte det brand, der hedder Rosamunde for et par år siden. Og det gjorde, fordi at vi fylder så meget i hele den her værdikæde i Norden. Og sagde vi der, vi ved ingenting om at bygge og producere modebrands, og det skal vi vide noget om, fordi at det kan godt være, at på et eller andet tidspunkt, der skal der måske 5-10% af vores omsætning skal bestå af brands, som vi selv ejer. Så det er sådan, vi har besluttet os for nogle år siden faktisk tilbage i 19, der siger, at vi skal eje betydeligt større del af værdikæden. Okay. Fordi det er den der er kontrol med værdikæden, og den der kan styre både omkostninger, men også indtægter, det er dem, der vinder på en lang bane. Aha, okay, interessant. Så prøv at skære det lidt ud i pap for os. Alle de her forskellige forretningsben, hvad er det for nogen, der fylder mest hos jer, og hvad er det for nogen, der virkelig vækster i øjeblikket, Herman Holsen? Boozt.com fylder mest. Ja. Og det er klart, det er den største forretning der. Den udgør jo 85% af hele vores omsætning der. Og Boozt.let kommer bagfra. Det er den omsætter vel snart for 1 milliard danske kroner, så det er heller ikke en lille forretning længere. Så det er vores outlet, eller vores, kan man sige, værdibutik, kan du kalde det også, og hvor vi sælger tidligere sæsonvarer, eller lidt med lave prispunkter. Der. Og det vokser selvfølgelig i øjeblikket ret godt, fordi at forbrugeren går imod det der lave prispunkter. Der. Så har du Boozt Media Partnership, er selvfølgelig også en vigtig del, der vokser meget. Og hvor der er faktisk meget, meget stor bruttomarked for det. Det har du ikke ret meget omkostning ved. Og det er sådan marginalforretninger, det også. Mm. Så det er sådan, i princippet, du kan sige, at der er tryk på alle kedler. Så hvad hedder det? Så der er ikke, altså, så vi kan jo se, at der er muligheder faktisk i alle forretningsområder. Så opgaven for os er egentlig at holde mange bolde i luften. Og når vi kan gøre det er for det resten af vores butik, prøver vi at gøre så simpelt som overhovedet muligt. Mm. Det lyder som om, at der er damp på alle kedlerne. Ja. Det lyder dejligt, Herman Haraldsson. Og nu er vi jo altså også lige en investor-podcast, og I er både noteret i Danmark og i Sverige. Ja. I har hovedkontor i Malmø, som vi har været lidt inde på. Og bare lige sådan for opklaringens skyld, altså er I en dansk eller er I en svensk virksomhed? Det er et godt spørgsmål, fordi når vi er i Sverige, for eksempel, hvis jeg er i Stockholm og møder investorer, så tror de alle sammen, at vi er en dansk virksomhed. Og i Danmark, der bliver vi opfattet som en svensk virksomhed. Vi har prøvet at sige, at vi er en Øresundsvirksomhed, men det er der heller ingen, der forstår. Så vi er en eller anden hybrid mellem Danmark og Sverige, og det er sådan lidt, fordi vi er jo i princippet vores direktion, den Der er syv medlemmer, der er seks danskere i den direktion der. Så vi er sådan lidt, vi er lidt hybride over vores, og vi har, jeg tror, vi har 100 mennesker, som pendler over broen hver eneste dag. Så vi er, i princippet tror jeg, vi ser os selv som den ideelle virksomhed, som får det bedste af begge verdener i forhold til hele Sydsverige og Storkøbenhavn der. Prøv at forklare lidt mere om det, fordi hvorfor siger I ikke bare, river teltpælen op, rykker til København og siger, nu er vi danske? Der er også noget forhold ved at være svært. Det er også derfor, vi er sådan lidt splittet. Derfor det er jo helt åndssvært, at der er kortere vej fra Malmø til København, end der er til Stockholm. Der er 800 km til Stockholm, der er 20 km til København. Så vi er lidt begge dele. Vi har også et kontor her i København, hvor vi har noget platformudvikling lige nu. Så vi er sådan lidt, på den måde, der er vi sådan lidt skizofrene der. Så jeg kan ikke, og det var også derfor, vi blev en børsnotering i København. Fordi vi sagde, at der er jo mange, som opfatter os som danske, og der er mange investorer, mange fonde, som kun må investere danske aktier, som siger, at vi kan ikke investere i jer, men ja, vi betragter jer som dansk selskab. Så derfor sagt, at vi så prøver at være begge dele. Så vi er både og. Er det ikke det, der hedder på Facebook, it's complicated? It's complicated, jo, ens forhold til det. Okay. Yes, men altså, hvad er det for nogle fordele, I får ud af at være i Sverige, som I ikke kunne få, hvis I var i København kun? Det er svært at være meget sort-hvid, men en af grunden til, at vi blev i Sverige, for det oprindelige selskab var faktisk i Sverige, og vi ikke tog tilbage til Danmark, det var, at historisk set har Sverige været ret stærkt på postorder. Og postorder og e-handel er meget det samme. Så vi sagde, at der er noget infrastruktur der, som vi kan benytte noget af. Og så har vi vores lager i Ängelholm, nord for Helsingborg, og det er virkelig, virkelig en god lokation, for det, der kan du komme ud til alle markederne i løbet af en dag, samtidig med, at der er rigtig god adgang til personale. Så hvad hedder det? Vi har en stor fordel. Ulempen er selvfølgelig, at det er faktisk ufattelig svært at få danskere til at krydse broen. Men der er en eller anden, der er ikke alene betalingsanlægget. Det kan man godt løse, men der er en eller anden mental barriere at skulle over broen, som er simpelthen helt uforklarlig. Men for eksempel, hvis vi skal sige til en færdig studerende fra CBS, at de skal arbejde i Malmø, der skal virkelig overtales til. Så det er nu, det er klart en ulempe for os. Nå, okay. Ja, det er, jeg ved godt, det lyder mærkeligt, men det er sådan, det er. Nå, yes. Nå, men Herman Haraldsson, nu har vi altså fået sådan lidt af grundstenene på plads i Boost. Jeg vil også gerne benytte lejligheden til at kigge lidt fremad på både de udfordringer, som I møder, men også de muligheder, som I ser ind i for tiden. Fordi når man kigger i jeres regnskaber, så de seneste, ja, i hvert fald sådan 5 år, hvor jeg lige har kigget tilbage, der har I haft tocifrede vækstrater, og især under pandemien, hvor vi alle sammen shoppede hjemmefra, der bragede jeres salg virkelig, virkelig, virkelig afsted. Nu viser kalenderen 2023, og I forventer en organisk vækst på mellem 7,5 og 12,5%, og nu skal det ikke blive sådan alt for teknisk, men det er altså noget lavere end jeres vækstrater under pandemien. Det er også noget lavere end i år 2022 sidste år, hvor vi alle sammen kæmpede mod inflation, og måske kommer der en recession, måske gør der ikke. Hvorfor er det, at I i gåseøjne guider så lavt i år? Jamen, det er også, altså det er uvant, og det er også i forhold til vores kultur, som er meget vækstorienteret. Der skal man lige acceptere, at jamen, det kan godt være, at væksten er lidt lavere. Det er stadigvæk meget højere end alle andre. Jeg tror, vi er det hurtigst voksende e-commerce-selskab i Europa. Nu alle vores konkurrenter kommer med deres tal nu, og der er ingen af dem, der har vækst. Så hvad hedder det? Så på den måde, der er det jo, jeg er glad for det. Så vi tager jo stadigvæk store markedsandele, og det gør vi samtidig med, at vi er også dem, der er i særklasse det mest lønsomme helt i Europa der. Men det er simpelthen, for der er jo altså samfundsforholdene, folk de holder igen, bruger sandsynligvis pengene på oplevelser, på ferie og lignende, og så har du hele inflationen der, og vi kan også se, at folk de går med lavere prispunkter. Så der er lidt modvind i forhold til konjunkturerne der, så vi er egentlig, altså vi guider, midtpunktet hedder jo 10%, og det er jo, når du siger mellem 7,5 og 12,5, så er det fordi du siger, at det mest sandsynlige er 10%, men det kan gå begge veje der, og det er jo stadig det, vi tror på, så vi har stadig tocifrede, men det er jo klart, jeg vil hellere have, at det var 15%, og det er jo klart, vi prøver selvfølgelig også at slå vores guidance der, men der er lidt modvind i øjeblikket, men og så omvendt her, nu går vi ind i 4. kvartal, og det er jo det, der er altså, det afgørende kvartal for alle. Så det er kan det, være, fordi julehandlet ligger der? Ja, det er julehandlet, Black Friday, alt det der, der er historisk, og det er stort set alle brancher, der er Q4 bare der, hvor tingene de sker. Mm. Så hvad hedder det, så der går vi efter at slå vores mål. Mm. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, altså noget af det her med, at I begynder at guide det lavere, nu siger du, det skyldes, at ja, verdenssituationen er lidt usikker, vi holder måske lidt mere på pengene, men skyldes det måske i bund og grund også, at I har fået rigtig mange ombord, der handler online, og på et tidspunkt, så når man et eller andet punkt, hvor alle dem, der kan handle online, de handler allerede online, så der er ligesom ikke flere, man kan få med ombord? Eller hvad tænker du om det? Jamen, vi er langt fra det punkt. Okay. Så det er et godt spørgsmål faktisk, fordi at der er jo nogen, der tror, at jamen, der kom en masse, der begyndte at handle online under pandemien, og nu går det tilbage til de fysiske butikker. Og der er jo ikke nogen, der forestiller sig, at de fysiske butikker er blevet mere konkurrencedygtige her de sidste 2-3 år. Tværtimod. De har ikke samme udvalg, de har ikke samme priser, og betjeningen den er mildest talt elendig. Og så du har den der, det kan jo være, at du har en vækstpause, fordi at du har penetreret der, men vores antagelse er, at på tværs af vores kategorier, som jo er mode og sport og home og beauty, der har du en penetration, det vil sige andelen af det salg, der foregår online, den er måske på en 27%, og vi er meget, meget overbevist om, at inden vi når 2030, så hedder det 50%. Og vi tror også på, at om en 15 år måske, til 15 år, der hedder den andel 60-70%. Så hvad hedder det, at butikker, og det kan man så glæde sig over eller begræde, det bliver mere undtagelsen, end det bliver reglen. Så vi tror, at det er fint nok, at folk de siger, jamen, onlinehandlen, den er ved at dø, men de rygter, de er stærkt overdrevne, som var det Oscar Wilde, eller lignende. Vi kan jo se, at vi bliver mere konkurrencedygtige, og vi har stadig vækst, både i antal kunder, men også i omsætning. Så vi er stadigvæk lige så, kan man sige, bullish på e-handlen, og vi tror bare, at det, der sker nu, det er, der sker en naturlig check-out, for det, der også er sket, det er jo, at der har været en masse usunde forretningsmodeller, som har været finansieret af en rente, der har været nul. Altså, penge har været gratis. Mm. Og det er det ikke længere. Investorerne vil ikke længere bakke det også. Deres enes omkostninger, deres enes, kan man sige, vi kalder det unit economics, jeg ved ikke, om man skal sige, om man må sige et engelsk ord her i den her podcast, men de har været usunde. Så du har en masse zombie-virksomheder, som går rundt, og på mange måder har hele den her tech og e-commerce branche været lidt, der er nogen, der kalder det Ponzi-monics. Forstår på den måde, det var sådan et Ponzi-schema, at man har taget og solgt underskridende virksomheder videre til nogle andre fonde og lignende, og håber helt simpelthen på, at der er nogen, der er dum nok til at købe det. Ikke også? Mm. Og det er slut nu, for det penge ud af markedet, så du kommer til at se en masse, der falder. Men til gengæld vil der så opstå nye forretninger, som er meget mere sunde, og så kommer til at drive en e-handel frem til nye højder. Så vi tror på, at om 15 år, der er 70% af al handel, det er på nettet. Så du frygter slet ikke en dag, hvor I ikke kommer til at se yderligere vækst i dem, der kommer til jer og handler? Jo, det frygter jeg hver dag. Okay. Jeg er jo totalt paranoid hver dag, at vi gør et eller andet, som gør, at vores kunder ikke har lyst til at handle. Men jeg frygter ikke, at kunderne holder op med at handle online. Der ved jeg, at og vores antagelse er, at den her penetration, den bliver ved med at vokse en 7-8% om året, også til næste 10 år. Og nu var du lidt tidligere inde på det, men at I faktisk vækster meget, meget mere end jeres konkurrenter. Så lad os lige prøve at snakke lidt om de der konkurrenter, fordi der er jo rigtig mange af dem, og i hvert fald også i Europa er der også en hel del spillere. Hvem er de vigtigste konkurrenter, som I spiller jer op mod? Jamen, det er jo nogle tyskere, hvis navn jeg ikke vil nævne. Så, jamen, så gør jeg det. Ja. Er det Zalando? Ja, de er selvfølgelig en stor konkurrent, fordi at en del af deres forretning overlapper med vores. Heldigvis så vil de jo gerne sælge alle mode til alle i hele Europa. Og det er jo godt, for vi skal bare være verdensmester i Norden. Så på den måde, der kan vi jo fokusere lidt mere på den der midt- og premium-kunde i princippet. Magasinsegmentet, jeg burde ikke sige det, men det er bare en hedderkronet gammel virksomhed også, og det er det segment, vi går efter. Mm. Og den har vi nok lidt bedre fat i, end de har. Og 60% af vores salg er faktisk nordiske brands. Så vi er har lagt os meget i forhold til at være det her nordiske stormagasin, og det holder vi rigtig, rigtig meget fast i. Men I er jo også til stede i 14 lande, så hvordan det her med at satse så intensivt på Norden, er det også, altså vil de også i, nu ved jeg ikke, er I Litauen og sådan noget, vil de også gerne have nordiske produkter? Ja, men hvordan vi, når I dem? Vi, der er noget arv, så vi betragter faktisk Baltikum som en del af Norden. Okay. så vi er sådan ret aktive i Baltikum også, fordi at vi har også et stort kontor i Vilnius, i Litauen der, så vi er faktisk ret aktive i Baltikum. Så vi siger, at Norden er hele Norden plus Baltikum. Okay. Og så er vi har selvfølgelig selv også i Tyskland og i Holland og i Belgien og det der sted der. Men det er sådan lidt, hvor vi siger, at dem, der er interesseret i nordiske ting, de kan handle. Men vi er ikke ret aktive, og vi skal sige til os selv, at hver gang vi sender en pakke til Tyskland, så skal vi tjene penge. Hvorimod måske i andre lande, der kan vi godt leve med, at vi ikke tjener penge på den første ordre, for vi ved, at i løbet af 16-18 måneder, så har vi fået investeringen igen. Ikke? Okay. Så udover at I ligesom satser meget, meget tungt på Norden og har mange nordiske brands under jeres vinger, hvad er det så mere, der gør, at I differentierer jer fra alle de andre folk, alle de andre konkurrenter, der er? Der er jo også About You og Shein, skulle jeg også næsten til at sige. Altså, der er jo virkelig, virkelig mange. Hvad er det, I kan, som de andre ikke kan? Ja, altså, du kan sige, at vi har bygget en meget, meget stærk værdikæde. Vi har hvor hele vores supply chain, altså hele vores logistikkæde og vores lager, er vel nok, hvis ikke det mest effektive, men et af de mest effektive i hele Europa. Og det er i hvert fald, så vidt jeg ved, det mest automatiserede lager i hele Europa. Vi er dem, der har flest robotter på et lager. Ja, for I har jo nærmest lige så mange robotter, som I har ansatte. Ja, vi har næsten 1.300 robotter, og vi har 500-600 ansatte, så vi har faktisk dobbelt mange robotter, som vi ansætter på lageret. Og det gør jo, at vi har kun et lager. Det er så på 88.000 kvadratmeter, hvor vi så har 11 millioner stykker tøj og sko og hvad nu ellers har. Men det betyder så, at vi har ekstremt godt styr på det. Vi har kun et sted, vi skal sende fra, og vi er hurtige. Vi er dem, der er hurtigste. Vi kan jo sende til vores kunder i hele Norden dagen efter. Stort set Finland tager nok 2 dage. Og det er der ingen andre, der kan. Og man kan spørge sig selv, kan man virkelig få en fordel ved at være stærk på logistik? Ja, for det kan man godt, fordi det er jo faktisk utrolig svært at bygge sådan et logistikcenter i en stor skala. Okay. Så den del, og så er vi selvfølgelig også gode til markedsføring. Vores tech-platform, selvom vi er betydeligt færre end alle andre, er den meget, meget stærk, fordi det er vores egen platform, som vi selv har bygget, og den er integreret, og vi har alle data, og alle snakker om data, men vi er sådan meget født datadrevet, og vi er rigtig gode til at bruge data. Og det er det, og så sidste ende selvfølgelig, det er, at vi har altså et hold mennesker, som er bare helt ekstremt dygtige, arbejdsomme. Vi har en politik, der hedder, at vi skal være en for lidt ansat. Fordi hvis du er travlt, så fokuserer du på at gøre det arbejde i stedet for alle mulige fornedre. Okay. Ja, så altså I er stærke... Det lyder lidt hårdt. Ja, det lyder lidt hårdt her, men altså, I er stærke på at være meget nordiske, I er stærke på jeres logistik, I er stærke på at have data, I er stærke på, på jeres markedsføring, ja, kan præcis, jeg høre. Lige præcis. Kan jeg høre også fordi det. Vi er så fokuseret. Altså, vi skal kun sørge for at være stærke i Norden der. Og det er jo klart, Norden, det er jo altså, det er jo 5 sprog, det er 5 valutaer, så det er ikke ukompliceret. Nej. Hvem er det så, jeres kunder er? Nu var du lidt inde på, at I sælger noget mid- og premium brands. Altså, hvem er sådan en gennemsnitlig boost-kunde? Nu skal jeg ikke til at gætte om din alder, men du vil typisk være sådan en kunde. Nu ved jeg ikke, om du ikke har en partner eller børn, men det er typisk den der kvinde mellem 30 og 50 år, det var fra starten vores kernekunde, som måske havde en partner og nogle børn. Og det er vores kernekunde, det er også den kunde, der handler for mest hos os. Så det er typisk lidt ældre, og det var helt bevidst, for da vi startede, igen, vi vidste ikke noget om mode, og der vidste vi, at det galt om at være modeekspert, det var blogger, det var alt det her, og lige nu hvis jeg prøver, det har vi ingen forudsætninger for. Men vi ved jo, hvad vores hustruer de kunne lide. Og hvis vi kan lave en butik, som gør vores koner tilfredse, så er det en god butik. Og det var sådan, det var I så alle sammen hjemme og spørge jeres koner, sådan, er det her godt nok? Ved det, her? Det var vores største kritikere jo. Altså, de sagde, at det fungerer ikke, det var ikke godt. Så det skal man ikke kimse af. Og vi sagde, at okay, hvordan kan vi gøre det her? Typisk den her kvinde, som har et job, har nogle børn, som egentlig ville foretrække at handle i en butik, men har ikke tid til det. Og så må du bare lave en oplevelse, som siger, hun alligevel, hvor det er nemt at handle. Hun kan have sin vare hurtigt. Hvis ikke det passer, kan man returnere det. Hvis der er et problem, så er der en kundeservice, som er så outstanding, at de har en god oplevelse. Og det var det, vi gjorde. Så det var i starten der var der ikke modeaspektet, der fyldte det også. Det fik vi så senere, i og med, at vi fik nogle rigtig dygtige mode merchandiser og indkøber ind i os. Men i starten var det i princippet den gode kundeoplevelse. Og jeg tror faktisk, det var en af den væsentlige årsag til vores succes, fordi mange af dem, der startede butikker som vores, det var folk, der var interesseret i mode. Og som så sagde vi, vi fikser platformen hen ad vejen. Og problemet er, at den er utrolig svær at fikse, når der er gang. Hvis du har lagt dig i det forkerte segment, og der var mange, som jo startede med at sælge de unge, og det var typisk de lidt billige produkter. Og problemet er, at hvis du sælger billige produkter og fragt og retur gratis, så kommer du aldrig til at tjene penge. Og der var vi heldige, at vi tog lidt dyre produkter. Lad os lige prøve at vælge det ved det der med, at hvis man giver for mange gratis ting, skulle til at sige, så er man færdig, fordi I har jo faktisk blokeret 42.000 kunder i år fra jeres platform. De kan ikke længere handle på Boozt, fordi de har returneret for mange varer. Altså, det lyder som en lidt modig beslutning, i hvert fald i mine ører, fordi normalt så ville man jo gerne som e-handelsvirksomhed, tænker jeg, have så mange folk ind i folden som muligt. Så hvorfor er det, I har gjort det her, Manhalter? Jamen, det er jo det, man tror, at man gerne vil. Og jeg kan huske, da vi gjorde det. Vi startede faktisk allerede i 19 med at blokere, og der kan jeg huske, der blev interviewet på TV2 i nyhederne kl. 22, hvor jeg tror, der er Dyva Das, som spurgte mig, man kan man det? Altså, ja, det er vores butik. Vi bestemmer da, hvem der er lov til at handle der. Og det var jo folk, det var ikke engang kunder, det var jo folk, som jo misbrugte vores service. Forstå på den måde. De kunne have 100 ordre og sende det hele retur igen. Og problemet er det, at hvis du er en almindelig kunde, det er princippet, det går ud over dig, fordi at det er jo, altså, hvis vi ikke blokerer de kunder, så bliver det dyrere for dig at handle der. Så vi sagde, at det er rimeligt. De bærer en uforholdsmæssig stor andel af vores retur og andel af vores omkostninger. Mange gange får vi varerne måske i dårlig stand og lignende. Så vi synes, det er totalt fair. Og det er en sag, der blev testet hos alle forbrugerombudsmænd i hele Norden. Fordi det var klart, der blev vejvis selvfølgelig nervøse. Men der er fuld opbakning. Og jeg kan huske, da vi gjorde det første gang, der var der først en shitstorm på sociale medier, som simpelthen i løbet af 3-4 timer så ventede, at vores kunder sagde til de andre, at det er unfair. Hvorfor skal du misbruge den service, som gør, at vi risikerer for, at vores gode service, som har været gratis, at den forsvinder der. Så det er helt klart, og det var en af de bedste beslutninger, vi har gjort. At der er så en sidegevinst, at vi har sparet, jeg tror, vi har sparet 800.000 forsendelser. Så kan jeg også forestille dig i forhold til det CO2-aftryk, der er blevet reduceret lignende. Så det er kun fint. Er det folk, der sådan er evigt bandelyst fra Boozt, eller kan man godt krybe sig vej tilbage? Det kan du godt, men desværre har vi jo set, at når folk kommer tilbage, så okay, falder de igen. Og så det er, altså i mange tilfælde er det misbrugsadfærd faktisk også. Så. Men Herman, jeg kunne nemlig godt tænke mig at springe lidt videre, fordi de her blokerede kunder, som vi lige har snakket om, de skabte overskrifter i nyhedsmedierne, og det er der altså også en anden sag, der har gjort for jeres vedkommende. 19 nuværende og tidligere Boozt-medarbejdere, de stillede sig sidste år frem i det svenske medie Breakit og anklagede Boozt for at have en giftig arbejdskultur, hvor chefer råber og skriger af ansatte, mobber og krænker. Og så er det oplagte spørgsmål jo, hersker der en sådan arbejdskultur i Boozt? Det gør der ikke, og det kan jeg sige med ret stor sikkerhed. Vi gjorde det sidste år i juni måned, der afskedede vi 15% af vores funktionærer, og det gjorde vi, fordi at vi havde været i USA og mødt en masse investorer og kunne mærke, at de var meget, meget nervøse. Over den her sag? Nej, generelt over konjunkturen og omkring verdens tilstand. Okay. Og vi sagde, at vi har ansat for mange mennesker på baggrund af covid der. Og vi kunne også godt mærke, at der var begyndende fnider og fnader, for at være helt ærligt. Det var simpelthen overstaft. Så vi sagde, nu tager vi og reducerer. Tager gerne lidt for mange. Og det gav en masse ballade. Det pudsige er, at vores medarbejdertilfredshed har aldrig været højere. Vi er jo med i det her Workdale, det gamle Picon, hvor vi bliver måler vores tilfredshed hver eneste måned. Og vi ligger i top 1% i hele verden af medarbejdertilfredshed. Så hvad hedder det? Så jeg kan roligt sige, at der er ikke noget. Og der er heller ikke, altså, de kunne heller ikke poppe et eneste konkret eksempel på hverken mobning eller krænkning. Eller jeg kunne huske, der blandt andet blev beskyldt for, at folk rørt meget ved hinanden til vores fester, hvor jeg tænkte på, hvem har lyst til at være til en fest, hvor man ikke engang må røre ved hinanden. Så det var, vi tog det selvfølgelig meget seriøst og lavede undersøgelser og spørgte selvfølgelig på undersøgelser, hvis der er nogen, der er krænket der, men der har ikke været en eneste sag. Og vi har også blevet gennemanalyseret af det svenske arbejdsmiljøtilsyn, og til sidst måtte jeg simpelthen lave vedmål med konsulenten om at kasse øl. Hvem der havde højst medarbejdertilfredshed, hans kontor eller vores kontor, og det ved man, at turen ikke er at lave. Nå, okay. Ja, okay, men altså, sådan lidt uanset, hvordan man vender og drejer det, i jeres seneste årsregnskab, der er du også citeret, Herman Haraldsson, for at sige, denne kultur stiller store krav til vores ansatte, og det er ikke for alle at arbejde i Boozt. Hvad mener du så helt konkret med det? Jamen, det er jo ligesom et fodboldhold. Jeg var gammel fodboldspiller, og hvad hedder det, og jeg er gammel målmand, og som målmand, så en gang imellem, så tænker du over, hvorfor er vi gode, og hvorfor er vi ikke gode? Og du er altså god, når du presser hinanden, og når du presser hinanden til træning og i kampene, men er gode venner i omklædningsrummet. Og sådan gælder også med virksomheder. Altså hvis du er nødt til hele tiden, for det er at presse hinanden, og hvis ikke du er på hele tiden, jamen, så bliver det kørt over. Vi er op imod nogle konkurrenter, som er væsentligt større end os, som i der 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, havde betydeligt flere penge, betydeligt flere midler end os. Og det er klart, at hvis vi slapper af, jamen, så bliver vi kørt over. Og det er klart, det giver en kultur. Vi stiller store krav. Jeg synes også, folk er tilfredse. Og det er fair nok at sige, det der, det er ikke for mig, noget for mig, det er for hårdt. Og det er fair nok at sige det, men så er det bare ikke bus, man skal arbejde på. Prøv lige ud, Pernsen. Hvad er det for nogle store krav, I stiller til jeres ansatte? Vi er jo, det er jo retail. Mm. Det vil sige, at der er jo salg hele tiden. Det vil sige, at jamen, du skal, hvis der er nogle ting, der går i stykker, så skal der fixes. Og det er ligesom, jeg kommer fra Island også, og der havde man et ordsprog, der hedder, du fisker, når der er fisk. Så du kan ikke sige, hvis når sildestimen kommer og siger, at jeg er sgu træt i dag, så jeg venter til i morgen med at sætte net ud, jamen, så kan det være, at sildene de er summet videre. Og det er jo lidt samme princip, der, at du er nødt til at, være på. Og man synes jeg også som gammel fodboldspiller, så er det vigtigt, at du restituerer, så du skal være opmærksom på, at folk de også får deres pause at restituere. Og også for mig er det vigtigt, at der er et godt arbejdsmiljø. For jeg gider ikke arbejde, hvis der er et giftigt arbejdsmiljø, eller nogen, man ikke kan lide at arbejde sammen med. Og hvordan balancerer man det? Altså, hvordan sørger man for, at ens medarbejdere yder sit absolut bedste, samtidig med, at de så ikke skal brænde ud, eller at der ikke kommer et giftigt arbejdsmiljø? Fordi det kan godt lyde som to sådan lidt modsatrettede hensyn. Ja, men min erfaring er faktisk, at der, hvor medarbejderne er allermest travlt, der er det mest glad. Og det kan jeg også sige på vores egne målinger. Fordi der er alle i samme båd. Du ved, hvad du skal lave. Der er ikke tid til det, vi kalder fnider og fnader. Så på den måde, der er det egentlig, altså, så jeg tror ikke, der er modsætninger. De fleste kan godt lide, altså, du kommer i flow, når du er sammen med dygtige mennesker, som kan performe ting og så. Men selvfølgelig også, når der er 500 mennesker, der arbejder sammen, en gang imellem ryger der en finger på panden, en gang imellem kommer folk til at sige ting, som de fortryder. Ikke også? Men vi har aftalt med hinanden, det er, at vi vil gerne have dygtige mennesker, men du gider ikke arbejde sammen med dygtige røghuller. Altså. Så det, dem får du ud. Så hvad er det helt præcis for nogle kvaliteter, I leder efter i dem, der skal være i Boost? Jamen, vi har et begreb, en meget, meget grundlæggende værdi, som hedder care why. At du skal have folk, der har care why, forstået på den måde, at de går op i tingene. At det vil sige, at hvis du går forbi, og hvis der er en klips på gulvet, så samler du den op. Eller hvis du har noget skrald på gulvet, ikke, så går det ikke og siger, at det er ikke min opgave at samle den op, for det har vi personel til. Du samler den op. Om det så er på kontor eller på lageret. Og det vil sige, hvis du er en medarbejder, som arbejder måske i vores regnskabsafdeling og finder ud af, at der er en eller anden fejl på siden, så gør du opmærksom på det. Du siger, at det er ikke min opgave, jeg er ikke IT-udvikler, så det må de andre fikse. Jamen, så gør du opmærksom på, at der er fejl på siden. Og det er den slags kultur, du gerne vil have. Det vil sige, hvis der er en kunde, der ringer og har et problem, jamen, så løser du kundens problem. Og det er den der kultur, der faktisk at det der med, at jamen, jeg arbejder bare her, jamen, det går ikke. For det problem er, det igen, at konkurrencen er hård, og hvis ikke du har folk, der har det her engagement, så bliver du bare sådan en gennemsnitlig virksomhed, og det er der ingen, der har lyst til at arbejde for. Det vil sige, de bedste mennesker, de rejser, og så bliver du bare endnu dårligere. Holder du sådan helt lavpraktisk øje med, om din ansatte samler papir op fra gulvet, eller en klips op fra bordet, der ligger forkert? Jeg ved, op på lageret for eksempel også, der har nogle af vores folk haft det som vane, at bogstaveligt talt lader skrald ligge på gulvet, for at lægge mærke til, om folk de samler op. Ja, men den er lidt hård. Det lyder ikke alle, det, men det er nøglestillet. Det gør jeg ikke. Men ved du kan ret hurtigt se, om folk de har det her kære. Mm. Så du behøver ikke lave den slags. Også. Og jeg havde min første bestyrelsesformand i mediebranchen, hvor jeg var, Bjarne Edel, han brugte bogstaveligt talt det der med at samle klips fra gulvet, ikke også? Det er, fordi hvis du samler klips fra gulvet, selvom den har ingen værdi, det er bare, det viser bare, at du går op i de der små ting, ikke også? Og det er jo det, der gør hele forskellen, fordi altså, du ved, alle har det der know what, know how, know why, altså det der med, alle kan jo passe at arbejde, men det er at gøre det med en passion, og det er det, der gør, og det lægger din kollega mærke til, og det lægger også din kunde mærke til. Og apropos passion, fordi Herman Haraldsson, vi skal også lige lære dig at kende lidt de sidste 10 minutters tid. Noget, du i hvert fald har været passioneret omkring, det er fodbold. Ja. Du har tidligere været professionel fodboldspiller, så blev du så også direktør i Brøndby IF. Hvad har det betydet for dig at have fodbolden med i rygsækken som leder? Jamen, jeg var kun professionel 2 år, fordi jeg var ikke gammel målmand. Jeg var ikke det skulle du ikke have sagt. Nej, jeg ved ikke, det lyder meget bedre, så hvad hedder det? Så jeg var ikke god nok, men jeg lærte meget. Jeg har spillet fodbold hele mit liv. Og jeg elsker fodbold, og jeg elsker at se fodbold og spille fodbold, det er. Jamen igen, jeg er målmand, og som målmand, så der sker det, det er, at der er du virkelig afhængig af, at de aftaler, man laver på holdet, og de bliver holdt. Mm. Alle kan jo sige, altså det er jo ofte angriberen, der er helten, ikke også? Men vores holdning er jo, alle er jo lige vigtige, for hvis din højre bak bare lader tingene gå igennem, ikke også? Eller som jeg sagde til min midterforsvar, de må aldrig nogensinde sparke bolden mellem benene på dig, fordi jeg regner med, at du dækker den ene side af målet, så dækker jeg den anden side af målet. Og det er den slags ting, det er, hvordan får det et hold til at spille, og hvornår der er god dynamik, og hvornår der er dårlig dynamik. Og så hele min, og jeg ved godt, det lyder meget, meget primitivt, og det er det sikkert også, men hele min tilgang til ledelse, det er, hvordan får det et hold til at spille godt sammen. Ikke? Så jeg betragter lidt mig selv som en slags spillende træner, ikke? Også, at finde ud af, hvornår er vi bedst, og hvornår kan jeg sige, at der er et eller andet galt. Ikke? Så det, jeg bruger ufattelig meget tid på, det er, har vi de rigtige folk i de rigtige positioner? Okay. Og hvordan er du så som leder? Fordi nu kan det godt lyde sådan lidt som om, at du micromanager skulle have lyst til at sige, altså hvis man holder øje med, om folk samler en klips op og det ene og det andet. Men hvordan er du egentlig som leder? Er du den der målmand, der virkelig bare håber, at alle holder deres aftaler, eller hvordan er du? Jamen, jeg synes, jeg giver meget plads. Så min holdning er lidt, det er, at du ansætter dygtige mennesker, og så giver du dem fred. Fordi der er en grund, hvorfor skulle du ansætte dem, hvis du skal lave deres arbejde? Så jeg laver alt andet end micromanagement. Når det er sagt, så kan jeg stadig gå ind i alle vores systemer. Så jeg ved nøjagtigt, hvad der sker alle steder. Ikke? Så, går du tit derind og kigger? Ja, det gør jeg. Okay. Hver morgen. Ja. Jeg har fast rutine, hvor jeg dobbelttjekker tingene. Og det er bare for, så jeg har fingre med på pulsen. Mm. Men blander mig meget lidt. Giver meget frihed. Ikke? Også. Det er så den ulempe, det er, at jeg er lidt slemt til, at jeg giver folk frihed indtil, at der ikke er så meget til det længere. Så kan jeg godt være lidt hård en gang imellem og sige, at det her, det går ikke vel. Men jeg går ufattelig meget op i, at få gode folk, og min drøm er jo, at det hele kører sig selv, så jeg kan få spillet noget golf, ikke også? Men det går ikke altid lige så godt. men jeg kan fortælle, at jeg mødte, en israelsk venturekapitalist, som sagde til mig, jamen en gang imellem, så sagde han til sig selv, hvor han lige var ved at ringe til sin selskab, og jamen jeg må hellere gå på stranden i stedet for, ikke også? I stedet for at signere dem, ikke også? Jeg har lidt den samme tilgang, det hedder, at gøre det, ikke også? Men ellers er mit ledelsesforbillede, det er jo Maximus fra den der film Gladiator, hvor han, du ved, går og snakker med folkene, også på altså almindelige soldater, sine officerer, og så er den, der rider forrest i kamp. Ikke? Så jeg har altid haft en holdning, der hedder, at du kan ikke bede folk om at gøre noget, hvis ikke du selv gør det. Ikke? Så jeg mener helt klart, at du skal lede med at være et forbillede for andre. Også. Mm. Jeg kunne også godt tænke mig, at vi spoler tiden tilbage til, da du var teenager. Fordi som du selv var inde på, Herman Haraldsson, du kommer jo faktisk oprindeligt fra Island, men som teenager, der rykker du til Danmark og går på Herlufsholm, ja. Af alle steder, ja. I 5 år endda. Ja. Hvordan var det skifte, og hvorfor lige Herlufsholm? Jamen, det var en voldsom omvæltning. Altså, jeg var 14 år og boede op i Akura i Nordisland, en by med 12.000 indbyggere, og jeg blev sendt dernede for at blive opdraget. Mine forældre syntes, at jeg var en rod, og havde fået at vide, jamen, de skulle nok få sat skik på mig, så jeg skulle faktisk kun have været på Herlufsholm i 1 år. Men så ringede mine forældre i april. Det er maj måned, og altså Danmark i maj er jo verdens bedste sted, ikke? Så sagde jeg, at jeg tager lige 1 år til. Og så endte de med at blive der i 5 år, og da jeg så er færdig, så tænkte jeg, så søgte jeg ind på Handelshøjskolen, kom derind, og så er jeg faktisk blevet hængende. Så det var aldrig meningen, at jeg skulle bo i Danmark, men nu har jeg forløbig boet der i, hvad? I 43 år. Så du kommer hen på sådan en opdragelsesrejse og endte med at blive hængende? Ja, og det var life-changing. Altså, det er jo, altså det har jo gjort det, at jeg tror ikke, at mit liv havde været, som det er nu, hvis jeg ikke var kommet på Herlufsholm. Det er jeg ret sikker på. Hvorfor ikke det? Jamen, jeg fik noget disciplin, jeg fik kigget på mig selv, og jeg lærte en masse ting der, og nu ved jeg godt, at Herlufsholm har været vælten for en masse dårlige ting. Men det, der var fantastisk ved Herlufsholm, det var jo, at der var meget højt til loftet. Du får venner for livet, du får et ekstremt stærkt sammenhold der. Og det gjorde jo, at, og så var det bare også en altså fagligt dygtig skole også, så det gjorde, at for mig var det en stor ændring. Det var en stor ændring. Ja. Tror du, at dine venner på Island, altså, havde de set dig på den her, altså, at du blev en helt anden person at være på Herlufsholm? Tror du det? Ja, det tror jeg. Altså, jeg ser mig selv stadig som den der lidt glade islænding der, også, men det er jo klart, at mine venner derfra, dem er der så desværre ikke så mange af, fordi jeg har været så lang tid væk. Men det er jo klart, det havde været noget helt andet, fordi at hvis du bor i en by med 12.000 indbyggere, jamen, så kan det være, at du kan arbejde på fiskefabrikken eller i slagteriet. Ikke? Ikke fordi jeg tror det, men altså, hvad hedder det? Altså, det er bare et lille samfund også. Mm. Ja. Nu har vi kun lige et par minutter tilbage, så jeg kunne også godt tænke mig at høre her på falderæbet, Herman Haraldsson, hvis du kunne spole tiden tilbage og møde Herman Haraldsson, der er 14 år gammel, er på vej til Danmark til Herlufsholm. Hvad for et råd vil du så give ham? Ja, det er det helt store spørgsmål, vi lige slutter af med. Det er måske at være lidt mere bekymret. Lidt mindre bekymret, siger jeg ikke også. Altså, det er, at det er sådan en svaghed, jeg har. Jeg er altså lidt... Jeg har en eller anden indbygget uro i forhold til, at tingene måske kan være lidt svære, ikke også? Så jeg er sådan hele tiden forberedt på, at gør mig selv i stand til at modstå modgang der. Så det er en gang, altså jeg er ikke så god til at slappe af, hvis jeg skal helt ærlig. Du er ikke så god til at slappe af. Så du vil sige til ham, at han skulle være lidt mere, mindre bekymret, så skulle ja. Det hele nok gå? Ja, men omvendt tror jeg måske, at den her bekymring også har gjort, at jeg har været god til at skubbe mig selv og andre foran. Okay. Måske været sådan lidt imposter syndrome, at man ikke... Nej, det synes jeg egentlig ikke. Det er ikke det, men det er det der med, at jeg altså også du ved jeg har altid været bange for at gå og stå. Så hvad hedder det at så presser hele tiden mig selv for at udvikle mig både som menneske og som leder og som virksomhed. Og med de kloge ord, der sætter vi et punktum for denne Millionærklubben CEO udsendelse om Boost. Herman Haraldsson, tusind tak fordi du tog dig tid til at være med i dagens udsendelse. Selv tak. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. På Saxo kan du få glæde af vores lave priser, hvor du blandt andet kan investere i dine danske og nordiske favoritaktier på kun 10 kroner i minimumskortage. På den måde kan du beholde mere af dit afkast til dig selv. Opret en gratis investeringskonto på saxobank.dk og kom godt i gang med at investere.